miksuje dla was DJ Lapiforce. Miłość zagana, ciebie w sercu mam. Nie chcę kilku chwil, chcę cię całe dni. Miłość zagana, ciebie w sercu mam. Nie chcę kilku chwil, chcę cię całe dni. Łączy nas, taka już jest kolej rzeczy. Nie ma żadnych kłamstw, jestem sobą, nie zaprzeczysz. Szczęście ciebie mam, jesteś jedna, co tak cieszy. Teraz wiem, że tam warto było się nie spieszyć. Tylko tu i teraz liczy się już dla nas mała. Choć widzimy świat, przecież ziemia taka mała. Miałem cię w mych snach, czułem miłość doskonała. W sercu dzisiaj grasz, w myślach ciągle siedzisz cała. Ciebie w sercu mam. Nie chcę kilku chwil, chcę cię całe dni. Miłość zagana, ciebie w sercu mam. Nie chcę kilku chwil, chcę cię całe dni. Miłość zagana, ciebie w sercu mam. Nie chcę kilku chwil, chcę cię całe dni. Miłość zagana. Wszystkie takie same, ale tylko ona nie. Życie doskonałe, ona ma być obok mnie. Wiem, że już wygrałem, bo znów życie ma swój sens. Los nam gra wspaniale, zostań ma obok mnie. Dam ci wszystko to, co mam. Dam ci miłość, tak jak znak. Dam ci uśmiech cały czas. Dam ci siebie tu co dnia. Tak jak w niebie będzie gra, to jak z bajki będzie pan. Jesteś jedna, co mi gra. Miłość zagana, ciebie w sercu mam. Nie chcę kilku chwil, chcę cię całe dni. Miłość zagana, ciebie w sercu mam. Nie chcę kilku chwil, chcę cię całe dni. Miłość zagana, ciebie w sercu mam. Nie chcę kilku chwil, chcę cię całe dni. Miłość zagana. Zagana, ciebie w sercu mam. Nie chcę kilku chwil, chcę cię całe dni. Ciągle tęsknię, ciągle myślę, ciągle wołam cię. Ciągle wierzę w to, że kiedyś będziesz blisko mnie. Ciągle słyszę twoje słowa, gdy mówiłaś, że tylko ze mną chcesz niebo odkrywać. Zamykam oczy, widzę ciebie, widzę nasz świat. Tyle razy o krok od nieba. Gdy samotność to ty, to miejsce te dni. Życie, które nie zna przebacz. Gdybym tylko potrafił cofnąć czas. Pierwsza randka, dotyk i blask. Wszystko byłoby inaczej. Obrączka na palcu, dzieciaki wiele marzeń. Moja miłość to ty i nie zastąpi jej nikt. W słuchawce cisza. Czekam na ciebie i patrzę na drzwi. Gdy pojawisz się w nich i uleczysz jak zawsze. Gdyby Bóg dał jeszcze jedną szansę, postawiłbym wszystko na jedną kartę. Proszę przebacz. Tak ciężko jest żyć o krok od nieba. Ciągle tęsknię, ciągle myślę, ciągle wołam cię. Ciągle wierzę w to, że kiedyś będziesz blisko mnie. Ciągle słyszę twoje słowa, gdy mówiłaś, że tylko ze mną chcesz niebo odkrywać. To było jak krótki sen. Zbudziłem się nagle sam. Nie było obok jej w kolorach. dnia. A potem przyszły dni, wpisując historie kolejne. Lecz właśnie to ciebie wspominam najpiękniej. Ciągle tęsknię, ciągle myślę, ciągle wołam cię. Ciągle wierzę w to, że kiedyś będziesz blisko mnie. Ciągle słyszę twoje słowa, gdy mówiłaś, że tylko ze mną chcesz niebo odkrywać. Ciągle tęsknię, ciągle myślę, ciągle wołam cię. Ciągle wierzę w to, że kiedyś będziesz blisko mnie. Ciągle słyszę twoje słowa, gdy mówiłaś, że tylko ze mną chcesz niebo odkrywać. Ciągle tęsknię, ciągle myślę, ciągle wołam cię. Ciągle wierzę w to, że kiedyś będziesz blisko mnie. Ciągle słyszę twoje słowa, gdy mówiłaś, że tylko ze mną chcesz niebo odkrywać. Ławki i przejścia to tylko flashback. Smutek, nieszczęścia, bo kiedyś tymi drogami z tobą za rękę, dziś te wszystkie chwile to tylko wspomnienie. Twoje oczy wracają ciągle w moich snach. Budzę się łzami w sercu, pali się żar, który męczy mnie bardzo, nie da się go ugasić. Nigdy bym nie pomyślał, że mogę cię stracić. Co z tego, że wykasowałem twój numer GG telefon, skoro wciąż znam go na pamięć, a nawet nie znam swojego. I dzwonisz do mnie, mówisz, coś tobie pękło, mimo że jeszcze dzień wcześniej miałaś mnie za najlepszego, że będziesz czekać i że za mną tęsknisz. Co to dla mnie były te cotygodniowe kilometry, weekendy, już nie zamierzam w nie pić, tak jak ty mnie teraz to robisz, całując się z nim. Już nigdy nie zejdziemy się, przeszłość zostawiła za dużo blizn. I choć nigdy nie kochałem tak, to musimy zapomnieć dziś. Już nigdy nie zejdziemy się, przeszłość zostawiła za dużo blizn. I choć nigdy nie kochałem tak, to musimy zapomnieć dziś. Raz dostałem ostrzeżenie i przypomnij sobie, jak błagałaś mnie, płakałaś, żebym przyjął cię ponownie. I choć to wracało do mnie, moja miłość była większa. Mówiłem ci, że nie wyrzucę cię z mojego serca. Ile te słowa dla ciebie znaczyły, a ile znaczyłem ja, skoro wszystko mogło skończyć się jednego dnia. Nigdy tego nie zrozumiem, choćbym bardzo chciał, skoro byliśmy najszczęśliwszą ze wszystkich par. Najwyraźniej to złudzenie, którym tak się nasycałem, i za swoją naiwność musiałem ponieść karę. Skoro świeżo po rozstaniu dobrze cieszyć się wolnością, było ze mną źle, gdy darzyłem cię miłością. Wytłumacz mi, co ma na celu do mnie dzwonienie, gdy odbieram zapłakana, a ty pytasz, co u ciebie? Naprawdę nie wiem, ale mam nadzieję, że nie spotkamy się na mieście już nigdy więcej. Już nigdy nie zejdziemy się, przeszłość zostawiła za dużo blizn. I choć nigdy nie kochałem tak, to musimy zapomnieć dziś. Już nigdy nie zejdziemy się, przeszłość zostawiła za dużo blizn. I choć nigdy nie kochałem tak, to musimy zapomnieć dziś. Za dużo blizn. I choć nigdy nie kochałem tak, to musimy zapomnieć dziś. Już nigdy nie zejdziemy się, przeszłość zostawiła za dużo blizn. I choć nigdy nie kochałem tak, to musimy zapomnieć dziś. Jest pewna fotografia, nasze zdjęcie, na nim ja i ty, nasze wspólne objęcie, ono nam trwa wiecznie, a my, sama wiesz, to tylko wspomnienie, które wylewa tyle łez. Powiedz, co czujesz, drogi się skrzyżowały, było kilka głupich błędów, wszystko poszło na straty. Jak kamień na dno rzeki, tak przepadła nasza miłość. Serce rozdzielone, jakby ktoś się przeciopiło. Codziennie te same pytanie, jakby było dalej, czy szczęśliwe zakończenia, z tylko u autorów bajek. Tak naprawdę sam już nie wiem, jak to się skończyło. każdy poszedł swoją stronę bez obarczania się winą. Co było przyczyną, czy to naprawdę ważne? Po prostu się zgodziło, coś co dużo było warte. To była miłość, która miała nieść prawdę. Tak jak te słowa, czyli kocham cię na zawsze. Chcę zdobyć się i to powiedzieć. Miłość to wiara, a ja w nią wierzę. Z tym sumieniem powiedzieć to bez cię. Ma to sens, bo zny patrzę na to zdjęcie. Chcę zdobyć się na to i to powiedzieć. Bo miłość to wiara, a ja w nią wierzę. Z czystym sumieniem powiedzieć wreszcie. Ma to sens, bo zny patrzę na to zdjęcie. Pewna nadzieja, myśl, w którą wierzę, zaleci po poliku, kiedy patrzę na to zdjęcie. To nie miało być tak, chcę powiedzieć cięcie. Każdy poszedł w swoją stronę, odwracając się na pięcie. Czując złość w sercu i nienawiść. Przechodząc obok siebie, chcą wzrokiem się zabić. Głupie, tu udawać honor, co dla tradycji. Za miłość bez uczucia, nie znam na to definicji. Prosta sprawa, kto zawinił? Nieważne, trzeba budować na nowo i wziąć na to poprawkę. Nie ukrywam, bo chciałbym jeszcze wierzyć, że wykręcisz mój numer i spotkamy się kiedyś, że dasz nam szansę, zobaczysz o co gramy. Bo tylko ty i ja, zrozum na bok koleżanki, zauważymy piękno naszego związku, wyryte serce na drzewie, nasze imiona w środku. Chcę zdobyć się i to powiedzieć. Miłość to wiara, a ja w nią wierzę. Z tym sumieniem powiedzieć to wreszcie. Ma to sens, bo zny patrzę na to zdjęcie. Chcę zdobyć się na to i to powiedzieć. Bo miłość to wiara, a ja w nią wierzę. Z czystym sumieniem powiedzieć wreszcie. Ma to sens, bo zny patrzę na to zdjęcie. Proszę nie patrz, najważniejsza jesteś ty, kochanie. Sam nie wiem, co się w przyszłości stanie, ale stanę na wysokości zadania i damy radę. Chciałem tylko twoje serce zbudzić ze snu. Tak po prostu poczuć coś, by kochało. Tak prosto z mostu, nie wierzę, że nie masz dziś sobie siły, by móc dziś dopaść prawdziwych uczuć, by móc mnie pokochać, nie wierzę. Nie móc mi skochać się za nic, nie ma powodu do miłości. Tak często zachowujemy się jak dzieci, a jesteśmy dorośli. Chcę cię kochać, opiekować, pilnować na wspólnej drodze, stawić czoła przeciwności. Nie bać się niepowodzeń. Chcę cię kochać, tylko kochać, kurwa. Czy to tak wiele, co mnie obchodzi? Czy jest zdanie wrogowie i przyjaciele? Nic, bo nic nie stanie wpłynąć na to, co się stanie. Bo to moje serce mówi, dziś kocham cię, moje kochanie. Wiesz, nie chcę już widzieć łez płynących po twych policzkach. Patrzeć na smutne usta, widząc jak jesteś liczna. Nie mogę dłużej słuchać, jak twoje serce płacze. Proszę dziś wybacz, że nie umiem żyć inaczej. Chciałbym pokazać ci, czym jest prawdziwa miłość. Zabrać do siódmego nie ma, cieszyć się chwilą, trzymać w objęciach i nie szukać w niczym sensu. Kochać twoje serce tak, by wybudzić je ze snu. A kto powiedział, że nie umiesz kochać? Powiedz to taki chyba tylko ten, kto sam nie wie, co to znaczy miłość. Sam nie dam ci dziś definicji w prostych słowach. Jeśli chcesz wiedzieć, co to znaczy, po prostu zacznij kochać. Spróbuj, zaryzykuj, bez siebie wszystko nic nie znaczy. Mówili, że miłość jest piękna, nie mówili, że jest w tym jakiś haczyk dziś. Nie dbam o naszych decyzji, konsekwencje. Miałem się nie zakochać, ale to było mi potrzebne dziś. Chcę tylko płakać, budząc się, gdy ciebie nie ma obok. Nie czując twojego zapachu ciepła i nie będąc sobą. Tylko przy tobie czuję, że już nie muszę udawać, że akceptujesz mnie takim, jakim jestem, że to nie jest zabawa. Jeśli kiedyś we śnie poczujesz, że nie patrzę na ciebie z miłością, to wiedz, że umarłem, wiedząc, że kochałem cię wzajemnością. Bo czuję to, czuję, kurwa, za każdym razem, kiedy tylko jesteś obok. Nieważne we śnie czy na jawy, kochanie. Nie chcę już widzieć łez płynących po twych policzkach. Patrzeć na smutne usta, widząc jak jesteś liczna. Nie mogę dłużej słuchać, jak twoje serce płacze. Proszę dziś wybacz, że nie umiem żyć inaczej. Chciałbym pokazać ci, czym jest prawdziwa miłość. Zabrać do siódmego nieba, cieszyć się chwilą. Trzymać w objęciach i nie szukać w niczym sensu. Kochać twoje serce tak, by wybudzić je ze snu. Nie chcę już widzieć łez płynących po twych policzkach. Patrzeć na smutne usta, widząc jak jesteś liczna. Nie mogę dłużej słuchać, jak twoje serce płacze. Proszę dziś dziś wybacz, że nie umiem żyć inaczej. Chciałbym pokazać ci, czym jest prawdziwa miłość. Zabrać do siódmego nieba, cieszyć się chwilą. Trzymać w objęciach i nie szukać w niczym sensu. Kochać twoje serce tak. Lepszym być, gdybym ciebie stracił, myśliby nie byłbym sobą. Ciągle myślę o tobie, ciągle tęsknię za tobą. Wszystko kolorowe, jak lody owocowe. Tak wygląda świat, kiedy jestem przy tobie. Ty rozumiesz mnie, rozumiesz moje słabości. Tolerujesz je i nigdy się nie złościsz. Nigdy się nie obrażasz, nie trzaskasz jami. Tylko przy tobie to czuję, że zawsze się dogadamy. Inni mogą zazdrościć i uczyć się od nas. To twoja zasługa, bo jesteś cudowna. Chcę się chwalić tobą, pokazać innym. Tobie świat mój w końcu jest stabilny. Przyna jak nie spotkałem wcześniej. I jestem pewny, że nigdy nie ma lepszej. Jesteś idealna i jedyna. Będę wciąż powtarzać to. Jesteś idealna, wiesz. Jesteś fajna, unikalna. Będę wciąż powtarzać to. Będę to powtarzać. Jesteś najpiękniejsza i najsłodsza. Będę wciąż powtarzać to. Jestem cały w moim świecie. Niepowtarzalna, doskonała. Będę wciąż powtarzać to. I nigdy cię nie skrapię. Powtarzasz szlak, o którym piszą wiersze. Na ustach ciepły dotyk, kiedy mówisz to mnie szeptem. Kocham, gdy jesteś nadzieją w moim niebie. Jasną miską, co poczucie daje tchnienie. Moja przyszłość nie powróci nigdy z echem. Świat silny jak głaz, ogrzałaś swoim sercem. Dzięki tobie zrozumiałem, czym jest życie. Ukryte piękno, spełnione obietnice. Tobie oddam moje sny, moje łzy. W ramionach twoich chcę zatopić się jak nigdy. Jesteś wyjątkowa, jesteś moją pasją. Tak głęboką i prawdziwą i najjasną. Moją wolnością, szyszczę lawiną. Nie wszyscy wiedzą, że to miłość. Bo jak ze świata już nic nie zostanie. Każdy słońce będziemy zawsze razem. Jesteś idealna i jedyna. Będę wciąż powtarzać to. Jesteś idealna w każdym. Jesteś nadzwyczajna, unikalna. Będę wciąż powtarzać to. Będę to powtarzać. Jesteś najpiękniejsza i najsłodsza. Będę wciąż powtarzać to. Jesteś cały w moim świecie. Niepowtarzalna, doskonała. Będę wciąż powtarzać to. I nigdy cię nie zmieniam. Jesteś idealna i jedyna. Nowe nagranie od Werbowców. Jesteś idealna dziś na 24. Ręce zmęczony kucam, nie mam sił na nic więcej. Cisza rytmu bicia serca nie słyszę. Siedzę i piszę, smutek wplątał się w ciszę. Tak jak wczoraj, tak dzisiaj, nic się nie zmienia. To samo, cisza, smutek, smutek, cisza na przemian. Wszystko to samo, ja i ten sam. Szary pokój, identyczny, bo to ten sam. Co w kawałku spokój, wszystko co boli. Co gniecie, wyrzucam na papier. Chciałbym napisać coś ciekawego, lecz nie potrafię, nie umiem. Nie wiem, głowy do tego dziś nie mam. Nawet jakbym bardzo starał się, to nic nie pozmieniam. Tak to robię po dziś dzień i tak to będę robił. A to, jak to odbierasz, to gówno mnie obchodzi. Mam to wszystko w dupie, pozytywna myśl wyblakła. Jutro napiszę coś innego, daj mi więcej światła. Pokaż, że to wszystko jest na pozór, tylko smutne. Daj mi siłę, żebym nie musiał jutro walczyć ze smutkiem. Nie stój bezczynnie, popatrz głębiej czasami tego, jak mi jest źle. Nie wyrażę nawet łzami. Nie jest dobrze i nie będzie dobrze już raczej. Co z tego, kogo to obchodzi, że płaczę? Co z tego, nie ma szczęścia, jest tylko zamęt. Kolejna słona łza rozpuszcza atrament. Smutkiem przemoczona kartka i ręka. zmęczony kucam. Nie mam sił na nic więcej. Cisza rytmu bicia serca nie słyszę. Siedzę i piszę, smutek wplątał się w ciszę. Gdyby nie garstka tych, którzy dają mi to światło, to już bym na cmentarzu pewnie miał grud na własność. Najmniejsza przykrość potrafi bardzo zranić. Taki jestem i co, mam się z tego powodu zabić? Nie mogę tego zrobić, a potrafiłbym, tak czuję. Nie mogę zostawić tych, których kocham i szanuję. Nie mogę, po prostu to jeszcze nie jest czas na to. Nie jeszcze, nie teraz, nie dam satysfakcji szmatą. Przytul mnie, gdy tego potrzebuję, weź ten bagaż. A ty patrz, Boże, jak się to robi, gdy nie pomagasz. Oni są zawsze przy mnie i to chyba dzięki Bogu. Sam już nie wiem, czy wierzyć w tą pewność bez dowodu. Wstaję po raz ostatni, licząc na lepsze jutro, z nadzieją, że zobaczę się w kolorach, patrząc w lustro. Wstaję po to, by jutro znowu bezsilny kucnąć. Kucam, by wstawać, wstaję, by stawiać czoła smutko. Nie jest dobrze i nie będzie dobrze już raczej. Co z tego, kogo to obchodzi, że płaczę? Co z tego, nie ma szczęścia, jest tylko zamęt. Kolejna słona łza rozpuszcza atrament. Smutkiem przemoczona kartka i ręce. Zmęczony kucam, nie mam sił na nic więcej. Cisza rytmu bicia serca nie słyszę. Siedzę i piszę, smutek wplątał się w ciszę. Nie jest dobrze i nie będzie dobrze już raczej. Co z tego, kogo to obchodzi, że płaczę? Co z tego, nie ma szczęścia, jest tylko zamęt. Kolejna słona łza rozpuszcza atrament. Smutkiem przemoczona kartka i ręce. Zmęczony kucam, nie mam sił na nic więcej. Cisza rytmu bicia serca nie słyszę. Siedzę i piszę, smutek wplątał się w ciszę. Nie jest dobrze i nie będzie dobrze już raczej. Co z tego, kogo to obchodzi, że płaczę? Co z tego, nie ma szczęścia, jest tylko zamęt. Kolejna słona łza rozpuszcza atrament. Smutkiem przemoczona kartka i ręce. Zmęczony kucam, nie mam sił na nic więcej. Cisza rytmu bicia serca nie słyszę. Siedzę i piszę, smutek wplątał się w ciszę. Wolałbym nie pisać więcej, prędzej rzuciłbym rap w pizdu. Miłość przelał na butelkę, bo nie znam słów, które opatrują serce częściej. Myślę, czy mnie usłyszysz, czy w ogóle wiesz, że jestem. Nie radzę sobie z bólem, męczy mnie wciąż niezmiennie. Ubywa mnie dla ciebie, cierpię i coraz mniej mnie. Nigdy nie poznam słów, które opatrują serce, więc może w końcu usłysz mnie i poprowadź za rękę. Daj mi nadzieję, potrzebuję ciebie, na pewno nie zdobędę nigdy na ziemię. Tu pada mi, pada deszcz, melodia milknie, budzę się rano, wypluty przez fikcję. Myślę, że to nie dokochamy się na pokaz. Liście lecą tej jesieni. Nie ma nic już w moich oczach. Nie wiem, czego oczekuję. Oczekuję, że mi powiesz, jeśli kochasz mnie. Nie pozwól, by świat runął mi na głowę. Swoim samolotem lecę w górę ponad chmury. Przecież marzenia są do spełnienia, tylko musimy lecieć. Usłysz mnie ten ostatni raz, choć nie idzie najlepiej na mnie. Układa się jak dawniej. Jak masz coś do powiedzenia mi, to nie czekaj, wiesz, nie warto czekać ani chwili, nie znamy ostatnie. Usłysz mnie ten ostatni raz, choć nie idzie najlepiej na mnie. Układa się jak dawniej. Jak masz coś do powiedzenia mi, to nie czekaj, wiesz, nie warto czekać ani chwili, nie znamy ostatnie. Czasem wolałbym pisać dwa razy więcej na papier częściej, przelewać to, co najcenniejsze, by nieco mniej wyświetlać się na co dzień. Wiesz, że słowa nie znaczą wiele, jeśli dookoła bez sens. Może to nieistotne, ale nie rapuję często, bo jak mógłbym się żalić, będąc pod presją, wciąż pode mną ląd wali się jak zapada się grunt. Ja wolałbym, żebyś niedaleko stąd zabrała znów brak mi słów. Nie wiem, o czym pisać już kolejny raz. Usłysz mnie i chwyć za rękę, jeżeli to pewny szlak, jaki znak. Weź mi, daj, powiedz mi, że to ma sens. Nasze wspólne plany biorę za często na cel, bo mniej już równości mam i ciągle boję się, że twoje serce, choć tak moje, wciąż nie moje jest. Ile w tobie niepewności, całe góry albo więcej jeszcze. W końcu znikniesz węgle i zostanę sam, gdzie jestem. Usłysz mnie ten ostatni raz, choć nie idzie najlepiej na mnie. Układa się jak dawniej. Jak masz coś do powiedzenia mi, to nie czekaj, wiesz, nie warto czekać ani chwili, nie znamy ostatnie. Usłysz mnie ten ostatni raz, choć nie idzie najlepiej na mnie. Układa się jak dawniej. Jak masz coś do powiedzenia mi, to nie czekaj, wiesz, nie warto czekać ani chwili, nie znamy ostatnie. przyjdziesz, wysłuchaj. Błagam cię, zanim zostawisz odbicie w lustrach. Daj mi chwilę, tylko tyle obiecuję. Żyłem dzięki tobie, dziękuję. Nie mogę się pogodzić z tym, że odjeżdżasz. Nie przeżyję tego, że będę sam w te święta. Co się stało? Bo to dla mnie jest horror. Dlaczego nie kochasz i wybierasz wolność tak beze mnie? Czemu taki wybór? Nie mam wpływu, jeśli chcesz, to zostanę z tyłu. Nie chcę przeszkadzać w twoim życiu, w twoim sercu. Zabrakło dla mnie kąta, nie zrozumie tego nigdy, ale muszę się poddać. Walczyłem tak długo, brakuje mi sił. Przeżyłem piekło i dalej jestem w nim. Ocieram się o przeżycia, jako naostrzony metal. Krwawię cały, bo nienawidzę pożegnań. Cząstka mnie umiera, nie ma na to lekarstw. Nie pomoże nic, oprócz ciebie w tej ciszy. Jednak wiem, że ten sposób jest niemożliwy. Proszę zaczekaj, zanim odejdziesz, wysłuchaj. Błagam cię, zanim zostawisz odbicie w lustrach. Daj mi chwilę, tylko tyle obiecuję. Żyłem dzięki tobie, dziękuję. Proszę zaczekaj, zanim odejdziesz, wysłuchaj. Błagam cię, zanim zostawisz odbicie w lustrach. Daj mi chwilę, tylko tyle obiecuję. Żyłem dzięki tobie, dziękuję. Kończy się miłość, znika to, co było wspólne. Ostatnie spojrzenie i pociąg wjeżdża w tunel. Rozpływam się w tłumie, nie chcę nawet stąd wyjść. Nikt nie wie, jak to jest, gdy ktoś ci zamknie drzwi. Zmieniło się życie, ktoś ukradł mi portret. Włamał się do krainy tobą płynącej. Wystarczył on i ciebie już nie zobaczę. Chociaż kochałem cię mocno i kocham dalej. Łudzę się szansą, jak mały smarkacz. Nie wierzę, że nie liczę się, przykra prawda. Proste słowa, a jednak jak labirynt. Nie chcę szukać wyjścia, chcę się do ciebie przybliżyć. Porozmawiać jak dawniej na dywanie. Te wspomnienia są droższe niż to, co widziałem. Dotąd nie znalazłem nic takiego. Coś, co daje szczęście, uśmiech i pewność. Proszę zaczekaj, zanim odejdziesz, wysłuchaj. Błagam cię, zanim zostawisz odbicie w lustrach. Daj mi chwilę, tylko tyle obiecuję. Żyłem dzięki tobie, dziękuję. Proszę zaczekaj, zanim odejdziesz, wysłuchaj. Błagam cię, zanim zostawisz odbicie w lustrach. Daj mi chwilę, tylko tyle obiecuję. Żyłem dzięki tobie, dziękuję. Pożegnalny. Nie wiesz, co przechodzę, w jakiej jestem sytuacji. Nie chce mi się żyć, zgadnij, o kogo chodzi. To nie jest takie proste, by zapomnieć kilka godzin. Wiem dzisiaj, że to potrwa wieki. Do momentu, gdy umrę, będę tęsknił. Gdziekolwiek nie pojadę, nie uwolnię się z rozum. Już za późno zresztą, by ktokolwiek mógł mi pomóc. Nie przejmuj się, muszę sam sobie poradzić. Znajdę kąt i umrę w nim, nikt nawet nie zwróci uwagi. Bolesna jest miłość, jeszcze bardziej niż zdrada. Przeżyć życie szczęśliwie, widocznie nie mam prawa. Nie będę się kłócić z losem, przyjmę wersję, że jestem po to, aby cię mieć najboleśniej. Życzę ci szczęścia i najlepszych sukcesów. Mój czas już minął, nie było happy endu. Proszę zaczekaj, zanim odejdziesz, wysłuchaj. Błagam cię, zanim zostawisz odbicie w lustrach. Daj mi chwilę, tylko tyle obiecuję. Żyłem dzięki tobie, dziękuję. Proszę zaczekaj, zanim odejdziesz, wysłuchaj. Błagam cię, zanim zostawisz odbicie w lustrach. Daj mi chwilę, tylko tyle obiecuję. Żyłem dzięki tobie, dziękuję. Życie mówi mi korzystaj, bo jesteś szczęściem, spełnieniem marzeń. Więc chwyć ci mnie za rękę, bo we dwoje raźniej pobiegnijmy drogą szczęścia ku niebu. Chcę być już z tobą i nie pytaj mnie czemu. Nie pytaj za co kocham cię, aniołku, bo cię kocham, wiesz, zrozum, tak po prostu. Masz w sobie coś, co zaśmiewa inne, bo to dziwne, że wciąż o tobie myślę, że jesteś w mojej głowie, wciąż pamiętam twoją twarz, kiedy płaczesz i kiedy się uśmiechasz. Zaczarowałaś mnie swym zapachem, stylem bycia. Owładnęłaś moje myśli do końca życia. Więc pozwól mi, królewno, chwycić cię za rękę. To nasza bajka, chcę być twoim księciem. Na ciebie czekałem tak długo. Jestem pewien, że powtarzałem pod nosem, ile jeszcze. Nie wierzę tak wysoko dla mnie. zakończyła się trylogia. Ile sekund zostało, by mówić, że zawsze. Ile sekund ucieknie, nim ostatni zjeść na grobie zgaśnie. Piekło na mnie czeka, słowa i tak ciebie mylą. Raniliśmy się nawzajem, bo byłaś jedyną. Ty, kim jesteś dziś i czego oczekujesz? Ja jestem niczym, próżnią pomiętą kartką. Skreślasz mnie, ja ciebie nie skreślam wcale, bo gdy chcę to zrobić, przerywa kolejne pióro. Bzdurą by było wrócić znowu do ciebie, ale wiem, że lepiej niż z tobą nigdy już nie będzie. Zapijam się do bólu, chyba tchórzę, znowu błądzę, a każde nowe szanse marnuję i się pogrążam. Nie budzi mnie wiadomość żadna, już nikt nie dzwoni, milczy mój telefon tak jak ja w tych czterech ścianach. I choć krzyczy moje serce, tęsknię, tęsknię, kurwa tęsknię, to wiem, że ciebie już tu nie będzie. Tylko cień mi po nas został, puste łóżko i samochód. I choć niby ktoś tu jest, nikt nie wypełni pustki tej luki w sercu. Ktoś gdzieś znowu ją przeoczył, tylko ciebie chcę, głupi szczęściarz, bo znowu myśli. Jeszcze zupełnie niedawno twoje usta były moje, twoje dłonie były dłońmi, tylko one obok moich. Jeszcze nie tak całkiem dawno patrzyliśmy sobie w oczy i przytulał się do mnie cały mój świat. Nie chcę ciebie znać, wyjdź w końcu z mojego serca, opuść moje myśli, odejdź, przecież robisz to najlepiej. Nie chcę patrzeć już na ciebie, już dość mam tego, przecież nienawidzę ciebie za te wszystkie krzywdy. Wyjdź stąd. Jesteś zepsutym wspomnieniem i końcem mojego świata. Tylko czemu zawsze patrząc na ciebie znowu chcę wracać. Znowu mam ochotę wziąć cię za rękę, iść gdzieś z tobą, czule cię przytulić i nie puszczać nigdy więcej. Ale wiem to, że jesteś moim nieskończeniem, że do ustranej śmierci będę zmagać ze wspomnieniem. Nie zapomnę nas, pozostał mi po nas ślad. Kocham cię do dziś, nie znam już innych słów. Chciałbym poczuć cię przez chwilę, przytulić, pocałować, chcę do twojego serca bilet. Niech on będzie winczy i znaczący bardzo wiele, bo ty ciągle na mnie czekasz, się za tobą wciąż szaleję. Chcę przy tobie poczuć wolność, no i spędzać z tobą czas. Miłosne wieczory, spoglądanie w układ gwiazd. Chciałbym się pnąć ci do ucha, mówiąc kotku mój, wszystko inne dziś nieważne, więc cichnę I love you. Mam taką zajawkę, by zakochać się na maksa. Czekałem na tą miłość, no i w porę ten czas nastał. Rozglądam się za tobą, no i kiedy cię zobaczę, chodź już do mnie pokaż, że coś dla ciebie znaczę. Wciąż o tobie myślę i myślę cię przestanę. Ty chcesz mnie tylko kochać, ja podzielam twoje zdanie. Zbyt długo na mnie czekasz, bym powiedział to bez sensu. Niedługo się widzimy, dzisiaj kreślę kilka wersów. Wyskazi moje serce, abym był tylko szczęśliwy. Nie chcę więcej bólu, nie chcę więcej smutnej miny. Chcę kochać tylko ciebie, zabierz mnie stąd jak najdalej. Przejdźmy przez to razem, póki dał Bóg silną wiarę. Wyskazi moje serce, abym był tylko szczęśliwy. Nie chcę więcej bólu, nie chcę więcej smutnej miny. Chcę kochać tylko ciebie, zabierz mnie stąd jak najdalej. Przejdźmy przez to razem, póki dał Bóg silną wiarę. Cały czas o tobie myślę, rozmyślając plany nowe. Ja dużo mam problemów, lecz ty będziesz w mojej głowie. Mam dużo do zrobienia, chcę tylko cię przytulać. Chcę kochać cię na życie, rozmawiając nawet w chmurach. Odrzucam wszystko na bok, bo ty jesteś moim celem. Jesteś moją tęczą, świecisz pod błękitnym niebem. Jesteś moim tlenem, karmisz mnie świeżym powietrzem. Ja mogę cię rozbawić każdym przypałowym gestem. Jestem tutaj po to, aby porwać twoje serce. Jeśli będzie jakiś problem, oddam dziś za ciebie nerkę. Ile można żyć bez ciebie, nie mając zieczulenia? Odrodziłem Urodziłem się na nowo, zrozumiałem sens istnienia. Serce podpowiada, że ty jesteś wyjątkowa. Coś tak bardzo mnie przyciąga, czyżby ścieżka nowa? Jeśli ma jakieś przeszkody, to pokonam wszystkie. Tak bardzo ciebie pragnę, że pogryzłem dzisiaj łyżkę. Wyskradzi moje serce, abym był tylko szczęśliwy. Nie chcę więcej bólu, nie chcę więcej smutnej miny. Chcę kochać tylko ciebie, zabierz mnie stąd jak najdalej. Przejdź mi przez to razem, póki dał Bóg silną wiarę. Wyskradzi moje serce, abym był tylko szczęśliwy. Nie chcę więcej bólu, nie chcę więcej smutnej miny. Chcę kochać tylko ciebie, zabierz mnie stąd jak najdalej. Przejdź mi przez to razem, póki dał Bóg silną wiarę. Podzielmy się uczuciem, ja będę myśleć głową, nie będę myślał fiutem. Nie wiem co ty robisz, nie wiem o czym teraz myślisz. Odstaw wszystko na bok, chcę całować twoje policzki. Nie na siłę, lecz pragnienia chcę cię mieć przy sobie. To nie jest koncert życzeń, a miłosna zapowiedź. Kochaj ile możesz i nie pytaj dziś o przeszłość. Bo czasu nie cofniemy, zatem zaufamy sercom. Nie odrzucę mnie, jeśli nie masz argumentów. Bo nie jestem pierwszym lepszym, który nie czai patentów. Wpadłem w pajęczynę, w której mam ochotę siedzieć. Nikt nie będzie mi dyktować, co mam o miłości wiedzieć. Powinien kochać i potrafię też być wierny. Często związek niszczy zazdrość, no i niepotrzebne nerwy. Także zrozum, że cię kocham, no i powiem amen. Jesteś moim szczęściem, w którym odszukałem diament. Wyskradzi moje serce, abym był tylko szczęśliwy. Nie chcę więcej bólu, nie chcę więcej smutnej miny. Chcę kochać tylko ciebie, zabierz mnie stąd jak najdalej. Przejdź mi przez to razem, póki dał Bóg silną wiarę. Wyskradzi moje serce, abym był tylko szczęśliwy. Nie chcę więcej bólu, nie chcę więcej smutnej miny. Chcę kochać tylko ciebie, zabierz mnie stąd jak najdalej. Przejdź mi przez to razem, póki dał Bóg silną wiarę. Obiecałeś mi, każde słowo zamienia się w pył. Nie mogę liczyć, choć kiedyś powiedziałeś mi, że w każdej chwili mogę podnieść krzyk. Wtedy przybędziesz, obietnicę spełnisz, wymarzysz żal, pustkę mą wypełnisz. A teraz ty widzisz moje łzy, zapominasz, że kiedyś z dna wyciągnęłam cię. A teraz dziką satysfakcję czujesz, że moje serce zazdrością trujesz. Zdeptałeś dawno całe zaufanie, to dla mnie znaczy jedno kochanie. Gdy mi zimno ciebie nie ma, by ogrzać mnie, teraz mówię, ty nie słuchasz, nie obchodzę cię. Kiedy pragnę, kiedy wołam, uciekasz gdzieś. Kiedy proszę, nie ma cię. Myślę jasno, zatracam się, uwięziłeś mnie. Już nie pojmuję, po co prowokujesz. Zatrzymaj się, przeżyj taki stres. Myślę, czuję, wszystko tu jest. Myślę, czuję, wszystko na nie. Kiedy pragnę, kiedy wołam, uciekasz gdzieś. Kiedy proszę, nie ma cię. zaczynasz. Jesteś dobra dziewczyna, nie zdołasz mnie powstrzymać. Oskam drzwiami, już mnie nie ma. Wiem, obiecywałem wiele, a to wszystko ma swą cenę. Przy mnie dziś przyjaciele, lecz wesoło mi z tym nie jest. Nie jestem prorokiem, lecz wiem, że pójdziesz bokiem. Znów mijam cię pod blokiem, ty odcinasz mnie z okiem. Niszczyliśmy to sprawnie, ale wszystko ma być na mnie. Dziś recenzje twą karne, notowania me marne. A gdzie ja w tym wszystkim jestem, gdzie na me uczucia miejsce? Znów ponoszę klękę, widzą łzy, trzącę ręce. Takiego piekła nie chcę, nie chcę życia w ręce. Ja też mam przecież serce, którego często nie chcesz. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma cię. Znika, znika, znika cały gniew. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma cię. Znika, znika, znika cały gniew. Wychodzę, przywrócę, nie słucha, powtórzę. Nie tchórzę się w kurze, odurzę. Zyskam spokój, twój bardziej niepokój. Bilans życia we twoje. U mego pokój mnie wołaj zmienne nastroje. Ja wcale nie uciekam, po prostu duszę się. Wychodzę, by gdzie indziej wyładować swój gniew. Chciałbym móc cię tulić, wysłuchać i przeprosić. Lecz słowa, które padły w tym domu, to mi szkodzi. Urażona duma, złość to nie rozczula. Ty też nie chciałaś słuchać, tym jadem się zatrułaś. I jeszcze raz mnie uraż, powiedz, jesteś okropny. I do tego wkurwiony, jak i inny, samotny. Bardzo chciałbym, żeby jutro mogło się to zmienić. Żebym mógł dać to, co chcę ci dawać i dostać to od ciebie. Tak bardzo chciałem dzisiaj ci powiedzieć, że mówię ci, co chcesz usłyszeć i mówię to dla ciebie. Tak mocno chciałem twoich oczu, twojej skóry. Tak bardzo chciałem twoich dłoni. Tak mocno czułem to, tak bardzo chciałem obok być, nie myśląc, ile to kosztuje. Tak mocno czułem to, tak bardzo byłaś mi potrzebna. Tak bardzo chciałem być potrzebny ci, niezbędny. Tak jak ty mi do dziś, tak bardzo byłaś. Byłaś jedna jak nigdy, nigdy nikt. Tak bardzo mocno chciałem z tobą żyć. Tak mocno byłem pewny, czekałem, kiedy powiesz mi, że jesteś dla mnie, jesteś ze mną. Że ja i ty to coś, co jest na pewno. Że jest naprawdę, że to, co było między nami, wciąż jest ważne. I nie ma cię, gdy moje życie spada w dół. I nie ma cię, gdy wszystko łamie się na pół. I nie ma cię i nie wiem już, gdzie jesteś, ale dobrze, że nie wiesz, co u mnie, bo pękłoby ci serce. Nie ma cię, gdy moje życie spada w dół. Nie ma cię, gdy wszystko łamie się na pół. Ale kocham cię, kocham, wciąż cię kocham, kurwa, i nie znam już innych słów. To jest a cię, gdy moja miłość zgaśnie, gdy naprawdę będę chciał i sam. Gdy bez ciebie będzie łatwiej, gdy bez ciebie będę mógł być tam, gdzie mieliśmy iść razem zawsze. Gdy przestaniesz tak naprawdę znaczyć już cokolwiek dla mnie. Gdy przestanę myśleć, o czym myślisz i gdzie idziesz. Gdy to stanie się nieodwracalne, gdy stąd wyjdziesz. Gdy nie będę już tak bardzo chciał cię widzieć. Gdy nie będę chciał cię słuchać. Gdy nie będę z tobą milczeć. Gdy nie będziesz czuła do mnie tego już tak mocno. Gdy pomyślisz, że chcesz iść gdzieś, nie chcesz zostać. Jeśli mimo wątpliwości to nie będzie proste, nie będzie intuicyjne, coś innego będzie dobre. Jeśli będę musiał się odwrócić i to, co czuję, zniszczyć, nie móc o tym mówić. Jeśli będę musiał poczuć tak, musisz zrozumieć, to będzie koniec nas, koniec. Dziś tak to czuję. Nie ma cię, gdy moje życie spada w dół. Nie ma cię, gdy wszystko łamie się na pół. Nie ma cię i nie wiem już, gdzie jesteś, ale dobrze, że nie wiesz, co u mnie, bo pękłoby ci serce. Nie ma cię, gdy moje życie spada w dół. Nie ma cię, gdy wszystko łamie się na pół. Ale kocham cię, kocham, wciąż cię kocham, kurwa, i nie znam już innych słów. To jest zbyt trudne. Nie ma cię, gdy moje życie spada w dół. Nie ma cię, gdy wszystko łamie się na pół. Nie ma cię i nie wiem już, gdzie jesteś, ale dobrze, że nie wiesz, co u mnie, bo pękłoby ci serce. Nie ma cię, gdy odnalazł w końcu szczęście. Tak długo na to czekał, dziś chce żyć pełnią życia. Wczoraj chciał umierać, ona się pojawiła. Dla niej chciał zawalczyć, oddałby jej wszystko, tylko z nią chciał być. Nie umiem ci wyjaśnić, jak mocno ciebie kocham. Choćbym nawet chciał, nie wyrażę tego w słowach. Trafiłaś w moje serce, teraz cię nie wypuszczę. Zostałem twoim więźniem, oddam serce i moją duszę. Przy tobie czuję szczęście, nie czułem tego wcześniej. Zalewam myśli tekstem, zaczął opisać serce. To dla ciebie ono bije, wiedz, że kocham bardzo. Za tobą pójdę wszędzie, to ty dajesz mi radość. Widzisz siebie w moich oczach, bo jesteś najważniejsza. Tak do końca życia, choćby zanikała ziemia. Wezmę cię za rękę, pójdziemy po nawierzchniach. Niebo jest ogromne, zrobimy spacer po przestrzeniach. Tyle czasu nie pisałem, dzięki tobie to wróciło. Po tak bardzo długim czasie odnalazłem swoją miłość. Dzisiaj jestem pewny, chcę byś była blisko. Kocham cię najbardziej, dla ciebie zrobię wszystko. Tyle czasu nie pisałem, dzięki tobie to wróciło. Po tak bardzo długim czasie odnalazłem swoją miłość. Dzisiaj jestem pewny, chcę byś była blisko. Kocham cię najbardziej, dla ciebie zrobię wszystko. Trudno się opanować, kiedy jesteś przy mnie blisko. Rozpaliłaś w sercu miłość, wywołałaś płomień iskrą. Dziękuję ci, że jesteś, co dzień dajesz mi wiarę. Chcę byś była obok, przy mnie już na zawsze. Chciałbym budzić się przy tobie, co dzień rano móc być obok. Przytulić się do ciebie, nim z nami zaśnie obok. Dla mnie najpiękniejsza, lepsza nie istnieje. Dałaś sens istnienia, tak mocno kocham ciebie. Do końca życia w wersach chciałbym pisać o miłości. Zamiast o rozstaniach, kłótniach, smutku, złości. Nigdy nie odejdę, nawet gdybym odszedł. Mój duch tam ciągle będzie, będziesz czuła serca płoni. Nigdy ci nie zdradzę, lepsza nie istnieje. Wiem co mówię dzisiaj, dla innej nie odejdę. Już nic nie potrzebuję, potrzebuję tylko ciebie. Więc bądź proszę ze mną i nie zostawię mnie. Tyle czasu nie pisałem, dzięki tobie to wróciło. Po tak bardzo długim czasie odnalazłem swoją miłość. Dzisiaj jestem pewny, chcę byś była blisko. Kocham cię najbardziej, dla ciebie zrobię wszystko. Tyle czasu nie pisałem, dzięki tobie to wróciło. Po tak bardzo długim czasie odnalazłem swoją miłość. Dzisiaj jestem pewny, chcę byś była blisko. Kocham cię najbardziej, dla ciebie zrobię wszystko. Tyle czasu nie pisałem, dzięki tobie to wróciło. Po tak bardzo długim czasie odnalazłem swoją miłość. Dzisiaj jestem pewny, chcę byś była blisko. Kocham cię najbardziej, dla ciebie zrobię wszystko. Tyle czasu nie pisałem, dzięki tobie to wróciło. Po tak bardzo długim czasie odnalazłem swoją miłość. Dzisiaj jestem pewny, chcę byś była blisko. Kocham cię najbardziej, dla ciebie zrobię wszystko. Najbliższe memu sercu, najbliższe memu sercu. Wszystko kim jesteś dla mnie, jesteś wszystkim co mam, co jest najcenniejsze. Najbliższe memu sercu, najbliższe memu sercu. Wszystko kim jesteś dla mnie, jesteś wszystkim co mam, co jest najcenniejsze. Najbliższe memu sercu, najbliższe memu sercu. Wszystko kim jesteś dla mnie, jesteś wszystkim co mam, co jest najcenniejsze. Najbliższe memu sercu, najbliższe memu sercu. Wszystko kim jesteś dla mnie. Ej kochanie, me uczucia do ciebie silne jak sztorm na oceanie. I nie wchodzi w te kolejne rozczarowanie. Nie do pokonania jak trójkąt bermudzki. Na darmo wysiłek ludzki, by nas kłócić, bo w tej grze nie mogę skusić. Mam jedno życie i je wykorzystam. Z pełną parą, wielką karą było oczekiwanie. Lata bólu, teraz szczęście jest na stanie. I niech tak pozostanie, i niech tak pozostanie. Dniemi nocą myśli się złocą, nabierają wartości. Nie jestem w stanie spisać swej radości. Ciebie pragnę, tobie ufam, aż do nieskończoności. Ja i ty, teraz jedno słowo, my na wspólnej drodze. Razem ze mną chwyć za wodze wyobraźni. Za pomocą fantazji wykryłymy własny świat, którym nie będzie wad. Ja wiem, że tak się nie da, ale od czego są marzenia? Nie zawsze jest tak pięknie, bo ty szczęścia nie docenia. A ja je trzymam w garści i nikomu nie oddam. Jak syzyf się nie poddam, będę wciąż ten kamień wtaczać. Walczyć ze złem, dobrem się otaczać. Nieraz zdarzy się też zobaczyć małe kłótnie, awantury. A powodem zwykle co? Zwykły wtóry. Głównie zazdrość, wiesz, chciałbym mieć ciebie. Tylko dla siebie, z nikim się nie dzielić. Z tobą życie chcę wybielić, wszystkich Disney plan. Moje miejsce właśnie tam, gdzieś daleko, bez problemów i przy twoim boku. Krok po kroku chcę budować. przebaczanie psuć, twarde skale będę kłuć, aż wyryję wielkie serce, które będzie bić dla ciebie po wsze czasy. Wszystko kim jesteś dla mnie, jesteś wszystkim co mam, co jest najcenniejsze, najbliższe memu sercu, najbliższe memu sercu. Wszystko kim jesteś dla mnie, jesteś wszystkim co mam, co jest najcenniejsze, najbliższe memu sercu, najbliższe memu sercu. Wszystko kim jesteś dla mnie, jesteś wszystkim co mam, co jest najcenniejsze, najbliższe memu sercu, najbliższe memu sercu. Wszystko kim jesteś dla mnie, jesteś wszystkim co mam, co jest najcenniejsze, najbliższe memu sercu, najbliższe memu sercu. Jak ogień i dym, haj, nie mogą bez ciebie żyć. Tak, ja chcę z tobą być już na wieki, póki nie zamknę powieki. Na bok lęki, na bok paranoje, teraz twardo na nogach stoję. My we dwoje, damy radę, ja w to wierzę. Jak cyrograf na papierze składam podpis pod tym, co piszę, a piszę szczerze. Z głębi serca płynące słowa, z głębi serca miasta Człuchowa. Więc do góry głowa, pozwól zabrać się do krainy pełnej marzeń, gdzie pełno wrażeń, gdzie ja i ty na tronie, który nigdy nie utonie. Jak ty, ta nikt nie pójdzie na dno, lecz jak koło ratunkowe na powierzchni pozostanie. Nie muszę się już martwić, co się jutro stanie, tylko oczekiwanie na kolejne spotkanie. Wielka radość na twarzy, gdy cię widzę i się wcale nie wstydzę przyznać, że cię kocham tak z całego serca mego, od ran zabliźnionego. I nie chcę kolejnego ciosu, który mógłby zranić, po którym znów wszystko na nic. Wierzę sam na pewno, nie przerwę tej doznań uczuć i emocji burzy. Wiem, że takie coś już się nie powtórzy. Będę dbał, pielęgnował jako orchideę. Najbliższe memu sercu, najbliższe memu sercu. Wszystko kim jesteś dla mnie, jesteś wszystkim co mam, co jest najcenniejsze, najbliższe memu sercu, najbliższe memu sercu. Wszystko kim jesteś dla mnie, jesteś wszystkim co mam, co jest najcenniejsze, najbliższe memu sercu, najbliższe memu sercu. Wszystko kim jesteś dla mnie, jesteś wszystkim co mam, co jest najcenniejsze, najbliższe memu sercu, najbliższe memu sercu. Je ne vais oublier pas si tu étais avec moi tout le temps, oui, je voudrais tout être avec moi. Je ne vais oublier pas si tu étais avec moi tout le temps, oui, je voudrais tout être avec moi. Po raz drugi, tym razem bardziej osobiste, w samym sercu. Tylko uczuciu, tego co czuję, nie potrafię wytłumaczyć. Tylko ty, tyle dla mnie znaczysz. Tylko dla ciebie śpiewam te słowa, tego co mam w sercu, nigdy nie chowam. Jesteś przed wszystkimi, mogę powiedzieć, że zawsze będę kochał tylko ciebie i ciebie. Nie zapomnę, że kiedyś byłaś ze mną i do końca będziesz moją królewą. Niech mówi, ofiarowałbym ci siebie, a wszystko co robię jest ze względu na ciebie. Ty jesteś blisko, to ja jestem w niebie, a my zawsze będziesz numerem jeden. Numerem jeden zawsze będziesz dla mnie. Kocham cię, zrozum to proszę. Je ne vais oublier pas si tu étais avec moi tout le temps. Je voudrais tout faire avec moi. Je ne vais oublier pas si tu étais avec moi tout le temps, oui, je voudrais tout faire avec moi. Miłość jest cierpliwa, to mam do poświęceń. Dzięki niej mogę zrobić coraz więcej. Nie unoszę się, nie wiem, jak pamiętam złego. Wszystkiemu uwierzę, nie dbam o ego. Zasypiam, gdy się budzę, mam cię przed oczami. Myślę o tobie dniami i nocami. Kiedy cię spotykam, to dziwnie się czuję, gdy cię nie masz. Przez chwilę, prawie waruje. Ludzie się śmieją, wytykają palcami. Nie rozumieją, co jest między nami. Ja się nie obchodzę, nie marzysz w moją stronę. Lecz jakby cię widzę, cały planet tak bardzo chciałby, byś ze mną była, byś w równym tempie ze mną żyła, by słowo my trwało latami, że w końcu zniknęły bariery między nami. Avec moi, tout le temps, oui, je voudrais tout être. Avec moi, je ne veux oublier pas. Si tu étais avec moi, tout le temps, je voudrais tout être. Avec moi. Choć niedostępna na zawsze dla nich, zawsze miejsce pozostanie nieważne. Coś tu zrobię, ważne, że będę myślał o tobie. Bo choć nie dla mnie, to zawsze blisko. Przy tobie gaśnie dookoła wszystko. Nie jesteś błędem, wiem na pewno. Pragnę być zawsze była ze mną, bo żadna inna nie obchodzi. Tylko za tobą wzrokiem chcę wodzić, tylko na ciebie mógłbym patrzeć jak na aktorów w wielkim teatrze. Ślepo za tobą zmieniłem drogę, wpadłem w twe sidła, wy z nich nie mogę. Serce moje jest w tym areszcie, pozwól mu kochać, spójrz na mnie wreszcie. Spójrz na mnie wreszcie, tak bardzo cię kocham, tak bardzo chciałbym być z tobą. Spójrz na mnie, proszę cię. Je ne veux oublier pas, si tu étais avec moi tout le temps, je voudrais tout être. Avec moi, je ne veux oublier pas, si tu étais avec moi tout le temps, je voudrais tout être avec moi. Życie. Chwile piękne są na szycie, z tobą całkiem inne życie. To osoba jest wyjątkowa, mi wystarczą twoje słowa. Dona, przy tobie ma osoba, jest gotowa zacząć wszystko od nowa. Powiem miłe słowa, kocham tęsknię, płaczę, kiedy cię zobaczę. Uśmiech piękny twój, każdy dzień na nowo trzeba. Bez siebie cicho w mej świecie szalę, nie chcę już, proszę wróć. Chwile te najgorsze, kiedy ciebie nie ma, to jest bez znaczenia. Bardzo chcę z tobą być, dzielić wszystkie wspólne chwile. Zamknij oczy, pomyśl chwilę. Zamknij oczy, pomyśl chwilę. Miłość z tobą jest cudowną drogą, a ja dalej jestem sobą, pozwól abym był z tobą. Jesteś kochaną osobą, myśli moje zawsze z tobą. Idę twoją drogą, rozświetloną życia promieniami. Wszystko już za nami, wszystko już za nami. Wierzę, że jesteś tą osobą, każdą chwilę chciałbym spędzać z tobą. W tych objęciach właśnie spać, razem z tobą rano wstać. Obok ciebie zawsze być, zawsze z tobą pragnę żyć. Jesteś jak moje przeznaczenie, przyszłość zależy od ciebie. Niezapomniane chwile, tego nie da się wymazać. Nieraz przychodzi taki moment, gdy potrzeba się wypłakać. Przez to wspomnieniami wracasz, widzisz to co było szczęściem. Zamykasz oczy i widzisz tylko przestrzeń. Powracasz tam i znów tam jesteś. Myśli bez kres, przypominasz sobie chwile, które były dla was piękne. Dziś wiedzą, że już tak nie będzie. Sen się urywa, otwierasz oczy, widzisz tylko zdjęcie. Czasem idę drogą, którą nikt nie może iść. Sam się gubię, pośród ciemnych odkłań czasu. Myśli moje czasy, łapię się za głowę. Wtedy jest już SOE. Powie kilka słów, jestem gotów znów, aby cieszyć się. Aby cieszyć się życie, me uczucie nie wygaśnie, bo pokazałaś mi wyraźnie swoją całą wyobraźnię. Wyobraźnię. Zapach twój, ślady słów, to wszystko. Uśmiech na filmie, w sercu już prysnął. Gdy widzisz deszcz, gdy płynie tyle łez. Bez ciebie zimno, w telewizorze sień. Siedzę sam, wokół cisza, filiżę. szklance kawy szukam kolorów życia, które odeszły tak szybko jak ty. A ja myślałem, że nie zrobisz tego mi. Tyle zwątpień, mój świat się zgubił, odbicie w lustrze nic mi nie mówi. Pomóż mi, by było tak jak dawniej, tak cudownie, chociaż zwyczajnie. Dlaczego ja wszystkiego mało kocham siebie? Bo serce tak chciało, tak trudno oddychać, gdy jesteś obojętna i stać spokojnie, gdy chcesz być już przeciętna. Jeśli kochasz kogoś, kto nagle zrywa z tobą, co teraz robić masz, gdy miłość w sercu tylko rani? Nie chcesz wierzyć w koniec, nie chcesz zapomnieć słowa te, które bolą, lecz gdy kochasz, pragniesz to naprawić. Zimna matematyka uczuć zawsze sinus, na drugą stronę przejdziesz i zostaje minus. A wtedy zimne noce na dwa podzieleni, wiedziony stromą ścieżką wspomnieni kamieni. Wtedy najmocniej kochasz, bo widzisz co straciłeś. Chcesz to odkręcić, chociaż ty nie zawiniłeś. I starasz się zrozumieć, czemu tak się stało. Jak to zapomnieć, żeby więcej nie bolało. Chcesz porozmawiać, ale masz tylko monolog. Zrozumieć tego nie pomoże ci psycholog. Wspomnienia gryzą, wszystko przyszłość przypomina. I pytasz, czy tak można nagle zapominać. Mówią, czas leczy, ale ile to ma trwać? Bo wciąż zatrzymuje się, gdy próbujesz spać. A wtedy wraca znów pamięcią do tych zdarzeń, kiedy uwierzyłeś w to, że będziecie zawsze razem. Jeśli kochasz kogoś, kto nagle zrywa z tobą, co teraz robić masz, gdy miłość w sercu tylko rani? Nie chcesz wierzyć w koniec, nie chcesz zapomnieć słowa te, które bolą, lecz gdy kochasz, pragniesz to naprawić. Jeśli kochasz kogoś, kto nagle zrywa z tobą, co teraz robić masz, gdy miłość w sercu tylko rani? Nie chcesz wierzyć w koniec, nie chcesz zapomnieć słowa te, które bolą, lecz gdy kochasz, pragniesz to naprawić. Kochana, proszę, ile znaczyły te dni, te wszystkie wspólne lata, w których ja i ty spełnialiśmy sny, wspólne marzenia. To wszystko teraz ma trafić szlak, czas bez znaczenia. Miłość namiętna, bardzo mi jej brak. Pęka serce w pół, ty zostawiasz mi te wspomnienia. Nie chcę upadać w dół, sama przecież to pamiętasz. Jaliśmy się do chmur, razem przez ten cały trud, przebijając każdy mur, który stawał nam na drodze. Teraz mam jednąć się na sznur. O mój Boże, mówię tyle pięknych słów, gdy było nam dobrze, wciąż czuję smak tych ust, już tracę głowę. Nie chcę myśleć o tobie, ale nie potrafię zrozum. Wciąż czuję tą tęsknotę, czy jest na nią jakiś sposób. I na łzy słone, powiedz jak ty radzisz sobie, kotku, beze mnie. Idąc do przodu, gdy nie dotrzymuję ci kroku, trzymając swoją dłoń, dając ci mych uczuć dowód. I przytulam cię mocno i całuję do utraty tchu. Chcę być tylko z tobą, dając szczęście kojąc ból. Razem płoniemy wysoko, osobno spadamy w dół. Bez ciebie nie jestem samą, tracę wszystko znów. Chcę znów przytulać ciebie mocno i całować do utraty tchu. Chcę być tylko z tobą, dając szczęście kojąc ból. Kotku, powiedz tylko słowa, ponownie będę tu, gdzie nic nie będzie przeszkodą, by być razem znów. Wiem, że się wkurwiasz, ja też się wkurwiam, bo tak już mamy, kolejna kłótnia za nami. Chociaż tak bardzo kochamy i bez zmian już powiązani ze sobą, choć mamy inne plany, charaktery zdania. Te różnice między nami to nieprzerwane uczucie na zrani. Ponoć za bardzo, ale tak ciężko jest zasnąć, myślą, że cię nie ma znać. To kiedy masz tą nadzieję w sobie, że jeszcze powiesz, że koniec będzie dopiero, gdy razem będziecie w grobie. A to monotonie myśli i uczuć przerwiecie w moment, bo to życie swą historię, własny początek i koniec. By potem chwili odejścia móc swobodnie przypomnieć sobie, jak dobrze było nam razem, idąc przez świat we dwoje. Może gdzieś innym słowem ktoś napisze o was gorzej, a ona odeprze w dal wszystkie teorie spiskowe. By koniec końców te wszystkie opowiadania miłosne móc zamienić w hipotezy udowodnione porządnie. I przytulam cię mocno i całuję do utraty tchu. Chcę być tylko z tobą, dając szczęście kojąc ból. Razem fruniemy wysoko, osobno spadamy w dół. Bez ciebie nie jestem samą, tracę wszystko znów. Chcę znów przytulać ciebie mocno i całować do utraty tchu. Chcę być tylko z tobą, będę szczęście kojąc ból. Wodku powiedz tylko słowa, ponownie będę tu. Gdzie nic nie będzie przeszkodą, by być razem znów. Zabieram ciebie w podróż i proszę teraz zamilcz. Szepnij dwa słowa, nim tuszem stanie się serce i wypełni je po brzegi, tłumiąc nasze szczęście. Usiądę z nadzieją, patrząc w horyzonty naszych średnic. Ile nas dzieli do tych chwil spędzonych razem, jak opuszkiem dotykałaś mych policzków delikatnie. Co jeśli powiem, że się boję życia, że bez ciebie zostaje, że ta cisza mnie dobija i nie chcę iść dalej. Widzisz, świat bez nas boli jeszcze bardziej kotek. A co do rozmów, jak pytają mnie o przyszłość, nie wiem. Nie widzę siebie w tym i zatrzymuję oddech na tych chwilach, w których byłaś i zasypiałaś obok. Teraz rozumiesz, co zrobić mam, kiedy odchodzisz i gdzie mam patrzeć, w jaką stronę kroczyć. Uśmiech staje się zbędny, już nie poznaję siebie nigdzie, bo nie macie tu przy mnie skarbie i nie chcę istnieć. Pamiętasz innych, mieli na mnie przeszkodzić. Teraz inni pewnie się śmieją z tej miłości. Nie wyobrażam sobie, że jesteś z innym, że jesteś przy nim, tak jak byłaś przy mnie. I przytulam się mocno i całuję do utraty tchu. Chcę być tylko z tobą, dałem szczęście kojąc ból. Razem fluniemy wysoko, osobno spadamy w dół. Bez ciebie nie jestem sam, utracę wszystko znowu. Więc znów przytula ciebie mocno i całować do utraty tchu. Chcę być tylko z tobą, dałem szczęście kojąc ból. Kotku powiedz tylko słowa, ponownie będę tu. Gdzie nic nie będzie przeszkodą, by być razem znów. Pragnę się przytulić, czuję jakbym śnił. Nie chcę się obudzić, gdy patrzysz na mnie, zatrzymuje się czas. Ale czy los przewidział w scenariuszu nas? Ty masz życie ułożone, ale jest możliwe. A ja pytam, czy bycie z tobą jest możliwe? Gdy jesteś obok, pojawia się nadzieja, która znika z tobą i samo toż mi doskwiera. Los jest niesprawiedliwy, czy musi tak być? Zrozum, ja bez ciebie nie potrafię dalej żyć. Dlaczego aż tak rozkochałaś sobie mnie? Teraz moje serce tylko ciebie pragnie i chce. Jest cudownie, gdy tulisz mnie w swoje ramiona, tego uczucia nie opiszą żadne słowa. Bylibyśmy skarbie, idealną parą, a życie z tobą nie byłoby dla mnie karą. Chcę dogonić niespełnione marzenia, wspólnymi siłami dążyć do ich spełnienia. One są osiągalne, dobrze o tym wiemy. Zabiorą nas tam, gdzie tylko skarbie zechcemy. I gdy drogi przed nami nie będą takie łatwe, wspólnymi siłami zbudujemy naszą tratwę. Razem pokonamy wszystkie sztormy i burze, a nasze inicjały będą na każdym murze. Mogę więc do ciebie boso po rozbitym szkle. Najważniejsze byś była jak najbliżej mnie. Kochanie, spójrz, rozumiemy siebie słów. Jesteś architektem moich cudownych snów. Uśmiecham się, jesteś projektantem uśmiechu. Nie ma mowy tu o jakimkolwiek pechu. To szczere wersy kierowane prosto z serca. Dla nikogo oprócz ciebie nie ma w nim miejsca. słyszałem, że niedawno się już ustatkowałaś. Poznałaś kogoś bardzo szybko, się zakochałaś. Twoje marzenia zostały w końcu spełnione. Poprosił cię o rękę, chcę cię za żonę. Przepraszam, że teraz pojawiam się nieproszony, ale przez serce zostałem do tego zmuszony. Miałem nadzieję, że zobaczysz moją postać. Przypomnisz sobie mnie i zechcesz przy mnie pozostać. Jeszcze wczoraj był najlepszy czas naszego życia. Nasze dni chwały, które niestety nas pożegnały, ale nieważne, znajdę kogoś takiego jak ty. Słowo ja zastąpię w końcu słowem my. Lub zamiast tego rani. Nie sądziłem, że okażemy się przegrani. Jest taka miłość, która nigdy nie umiera. Choć zakochani odchodzą od siebie i ból doskwiera. Zacząć wszystko na nowo, spokojnie, pomału. Często nie ma ochoty otwierać nowego rozdziału. Myślałem, że ten związek jest dla mnie nagrodą, ale pojawił się on, okazał się przeszkodą. Nie zapomnij mnie, nie chciałem nigdy źle. Byłem zawsze, by otrzeć każdą twoją łzę. Ale nieważne, znajdę kogoś takiego jak ty. Słowo ja zastąpię w końcu słowem my. Jak ocean zatapiają my spojrzenie, twoje usta niczym cukier osładzają me istnienie, twoje ręce delikatne jak krople rosy o poranku. Chwile z tobą są jak w bajce, gdy stoimy na przystanku. Gdybym mógł mieć cię blisko, zrobiłbym wszystko. Codziennie o to walczę, bo z tobą planuję przyszłość. Jesteś słońcem, jesteś deszczem, jesteś tylko dla mnie. Jesteś Bogiem, jesteś szczęściem, które dziś ukradnę. Nie złamie ci serca, możesz być tego pewna. Ta piosenka jest dla ciebie, a prawda kryje się w wersach, które płyną ciągle autostradą pełną uczuć. Życie idzie spokojnie jak słowa szeptane w duchu. Krew płynie jakoś wolniej, świat kręci się inaczej. Nigdy więcej nie chcę widzieć, jak jesteś smutna i płaczesz. I nieważne, czy przez pracę, czy coś się innego stanie, kocham cię na zawsze, będę na każde zawołanie.